جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔